Procentowanie 10 i 46%. Warunki kredytowania zależą od wiarygodności kredytowej klienta. Minimalna kwota kredytu 30 tysięcy złotych. Promocja prosta konsolidacja trwa do odwołania. W ramach promocji można konsolidować tylko zobowiązania spoza Alior Banku. Regulamin w placówkach i na www.aliorbank.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 26 lutego, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Szkoły dostaną rekomendacje na wypadek pojawienia się koronawirusa albo podejrzenia zachorowania. Nad wytycznymi pracują resorty edukacji i zdrowia. Kolejni Polacy sprawiedliwymi wśród narodów świata. Dzisiaj wręczono medale dla tych, którzy w czasie wojny ratowali Żydów. Będą dotacje za zakaz połowu dorsza. W sumie do rybaków mają trafić ponad 22 miliony złotych. A rekomendacje dla dyrektorów szkół w związku z koronawirusem przygotowuje Ministerstwo Edukacji Narodowej. Mają być one opracowane w porozumieniu z resortem zdrowia i głównym inspektorem sanitarnym. Poinformował o tym minister edukacji Dariusz Piątkowski. W rekomendacjach będą przypominane najważniejsze zasady bezpieczeństwa. Zasady niechodzenia chorych dzieci do szkoły, chorych nauczycieli również i reagowania, jeżeli w danej szkole, w danej gminie pojawia się jakieś zagrożenie. No trudno, aby minister z Warszawy decydował o każdej najmniejszej miejscowości i decydował o tym, jaka decyzja w danym momencie jest najlepsza. To przygotowania w szkołach. Teraz pytanie, jak powinni zachować się pracodawcy, jeśli ich pracownicy byli we Włoszech lub Chinach. Najlepiej pracodawcy powinni sami reagować, zauważa adwokat Tomasz Tomaszczyk. Jeżeli pracodawca każe nam przez 2 tygodnie pracować z domu, to jeżeli nie mam jakichś bardzo ważnych powodów, aby od tego się uchylić, to z tego domu pracować musimy. Pracodawca mógłby też zwolnić z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Nie może nas natomiast zmusić do wzięcia na ten okres urlopu. Mam teraz całą grupę ludzi, którzy byli we Włoszech na nartach. Bożena Janicka, prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia. Społeczeństwo i pracodawcy muszą wykazać naprawdę dużo odpowiedzialności, bo my sami odpowiadamy za to, jak się to rozprzestrzeni. Organizator obozu tanecznego, który był z dziećmi na obozie właśnie na terenie Włoch. Iwona Stępniak, dyrektor szkoły podstawowej nr 12 w Warszawie. Wysłał informację do rodziców naszych uczniów, żeby obserwować dzieci, czy zatrzymać w domu. Poza tym odwołał zajęcia taneczne w najbliższym czasie. Jutro ma zapaść decyzja o tym, kiedy będzie posiedzenie Sejmu, na którym rząd przedstawi informacje o przygotowaniach na ewentualne pojawienie się tak zwanego pacjenta zero. Do tej pory w kraju nie odnotowano żadnego przypadku zachorowania na koronawirusa. Kilkunastu polskich bohaterów odznaczono medalami Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. Uroczystość była w Warszawskim Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Medal i tytuł jest przyznawany przez Instytut Yad Vashem w Jerozolimie osobom i rodzinom, które z narażeniem własnego życia ratowały Żydów z Holokaustu podczas II wojny światowej. Rok 1940. Franciszek Osiński zaopiekował się 12-letnim Alfredem Zajdorfem. Dziś medal odebrała Kazimiera Makuch, wnuczka pana Franciszka. Przetrwali, że przez wojnę był tam. No, po prostu był traktowany jak ich dziecko prawie. Do babci mówił mama. Sprawiedliwymi została dziś też rodzina Tomalów. Bella Kochany-Czap przyjechała na uroczystość specjalnie ze Stanów Zjednoczonych. Mój ojciec i moja babcia byli ocaleni przez rodzina Tomalów. I ja jestem bardzo wdzięczna o to, bo inaczej ja bym nie żyła. Oni byli biedni, ale co mieli, to się dzielili z moją rodziną. Wśród 27 tysięcy odznaczonych medalami Sprawiedliwy wśród Narodów Świata największą grupę uhonorowanych stanowią Polacy. To ponad 7 tysięcy osób. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. I zmieniamy temat. 22,5 miliona złotych trafi do rybaków, którzy zostali dotknięci zakazem połowu dorsza. Został on wprowadzony na wschodnim Bałtyku przez Komisję Europejską. Ministerstwo Gospodarki Morskiej zdecydowało, że w marcu rozpocznie się kolejny nabór wniosków o dotacje. O fundusze mogą ubiegać się ci rybacy, którzy dysponują jednostkami o wielkości do 12 metrów. W zeszłym roku trafiło do rybaków około 80 milionów złotych. Pieniądze te miały wspomóc branżę, której zasadniczo ograniczono połowy. Rząd chce też pomóc firmom przetwarzającym ryby. Ministerstwo Gospodarki Morskiej zadeklarowało pieniądze na obniżenie kosztów pozyskania energii elektrycznej. Chodzi głównie o finansowanie montażu ogniw fotowoltanicznych. Fundusze te trafią do firm przetwarzających dorsza. Zakaz połowów tej ryby obowiązuje od stycznia tego roku i obejmuje wschodni Bałtyk. Grzegorz Gibas, Radio Szczecin. To był serwis Trójki.

Wita Państwa Grzegorz Górny. W roku 1559 jeden z największych niderlandzkich malarzy, Pieter Bruegel, namalował swój słynny obraz Walka postu z karnawałem. Czy dziś w kulturze karnawałowej, w której żyjemy, Bruegel mógłby stworzyć podobne płótno? 430 lat później, po Bruegelu, Jacek Kaczmarski napisał piosenkę Wojna postu z karnawałem, z jednej strony inspirując się obrazem Bruegla, ale z drugiej strony ilustrując sytuację polityczną w Polsce. Czy ta walka jest dziś nadal aktualna? I to pytanie stawiam nieprzypadkowo dziś, ponieważ wczoraj zakończył się karnawał, a dziś zaczął się Wielki Post. I spróbujemy na to pytanie znaleźć odpowiedź w dalszym ciągu naszej audycji. Zapraszam Państwa do słuchania. Grzegorz Górny, Klub Trójki. Dzisiaj tematem naszej rozmowy jest walka postu z karnawałem. Punktem wyjściowym naszej rozmowy jest słynny obraz Pietera Bruegla pod takim właśnie tytułem. Moimi gośćmi dzisiaj w studiu są ksiądz profesor Witold Kawecki, teolog kultury z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dobry wieczór, szczęść Boże. Oraz doktor socjologii Michał Łuczewski, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. No, dobry wieczór. Pierwsze pytanie, właściwie już je zadałem przed tą piosenką, tym utworem muzycznym Karla Orfa, Carmina Burana. Czy rzeczywiście dzisiaj Bruegel miałby temat do swojego płótna? Ponieważ wydaje się, że dzisiaj post, wyrzeczenie, asceza odeszły w przeszłość, że żyjemy w tej kulturze karnawałowej, jak ją określał Michał Bachtin. I czy rzeczywiście mamy do czynienia właściwie już tylko z jednym rodzajem kultury, natomiast ten drugi rodzaj, przedstawiony na płótnie Bruegla, odszedł w przeszłość. Pan redaktor patrzy na mnie, więc zaczynam. Powiem szczerze Państwu tak, takie dwie refleksje na początek. Po pierwsze, świeżo, że wyszedłem z kościoła prawie, że w którym to celebrowałem dzisiejszą uroczystość Środy Popielcowej. Takiej ilości ludzi, jaką dzisiaj widziałem, nie widzę ani na Zmartwychwstanie Pańskie, ani na Boże Narodzenie, ani na pasterce w kościele. Warszawka kocha Środę Popielcową i kocha popiołek tak zwany, który dzisiaj się sypie gęsto po głowach ludzi. Co by wskazywało, to nie jest żart, co by wskazywało, że ludzie mimo wszystko wciąż zachowali zmysł pokuty, jałmużny i modlitwy i mają do tego, i myślę nie tylko w Warszawie, dnia otwierającego sześciotygodniowy post bardzo poważne podejście. Tak jak bardzo wielu ludzi nadal podejmuje umartwienia wielkopostne i naprawdę się z tego potem spowiada, jeśli się nie udało na przykład tego zrealizować. Czyli z tej materii patrząc, świat nie jest aż tak zepsuty, jakby się wydawało i tak skonsumowany, choć skądinąd wiemy, że jest. A druga refleksja, to powiem Państwu na początek, że ja przy całym uroku tego obrazu brejglowskiego walka karnawału z Wielkim Postem i co do treści merytorycznej mogę się zgodzić, ale tytuł tego obrazu i co on za sobą niesie wcale mi się nie podoba, bo po pierwsze stawiam tezę, że nie musi być żadnej walki, wojny między karnawałem i Wielkim Postem, dlatego że człowiek ma prawo radować się w kulturze ludycznej, cieszyć, rozwijać swoje możliwości i też ten sam człowiek powinien umieć, zwłaszcza w pewnych okresach swojego życia, dać sobie na wstrzymanie, wejść w post, w umartwienie i prawdziwe człowieczeństwo składa się z jednego i drugiego. Czyli tak jak w Księdze Koheleta, że wszystko ma swój czas. Jest czas płaczu i czas śmiechu, czas zawodzenia i czas pląsania. Ale wydaje się, że dzisiaj ta wojna postu z karnawałem została rozstrzygnięta na korzyść jednego z adwersarzy. Wydaje mi się, że nie, że tylko to jest takie, nie chcę powiedzieć powierzchowne spojrzenie na służbę, są kulturę, że ten karnawał wygrał, że jest tylko rozrywka, że jest tylko śmiech wokół nas, bo z drugiej strony ten świat jest bardzo, bardzo ascetyczny i wydaje mi się raczej ten kłopot polega na tym, że wyższość Bruegla nad nami polegała na tym oto, że przynajmniej wiedział, że jest karnawał i post. Wydaje mi się, zgadzam się tutaj z księdzem, że niepotrzebnie sobie przeciwstawiał. To jest taki antropologiczny błąd. Natomiast my dzisiaj nie widzimy już postu, nie widzimy karnawału, tylko nam to się zlewa w jakąś taką jedną magmę. Więc jakby dzisiaj Bruegel coś malował, to myślę, że to powinien malować, nie wiem, jakieś plamy Poloka, które nie wiadomo czym są. My jesteśmy dzisiaj w jakiejś takiej magmie. I podam takie, bo mówię o tej ascezie, ale też mówię nieprzypadkowo, bo mimo, że nie używamy tego słowa chętnie, to jednak jak spojrzymy na różnego rodzaju diety, które właśnie nie ograniczają się tylko do 40 dni postu, ale no, umartwiamy się tymi dietami przez cały czas, przez cały rok. Kiedy spojrzymy na to, w jaki sposób trenujemy albo tresujemy swoje ciało, no, to też jest nieustanne umartwienie, nie? Przy której umartwienie siostry Faustyny Kowalskiej wydaje się jakimś małym umartwieniem. Więc wydaje mi się, że dzisiaj bardzo duży jest nacisk tej kultury na ascezę, przy czym my tego nie widzimy i też w sumie nawet nie wiemy, po co to robimy. Jakoś szukamy jakiejś takiej, jakiegoś może sensu, ale to jest coś, właśnie tak jak powiedziałem, na początku w magmie. Chyba nie jest tak, że nie wiemy, dlaczego robimy. To się robi dla zdrowia, dla urody, dla ekologii. Tu są konkretne wartości, jakie stoją za tymi właśnie umartwieniami, głodówkami, więc to nie jest takie chyba bezcelowe. No, za tym myślę, że na samym końcu jest jakieś takie poszukiwanie religijne, które jest tutaj niewyartykułowane. Ostatnio miałem taki eksperyment na uczelni, bo oglądaliśmy Ucztę Babet. To jest taki przepiękny film z 1987 roku, którego głównym zwieńczeniem, głównym elementem jest uczta wspaniała, gdzie je się najbardziej wykwintne potrawy, też potrawy z żółwi, potrawy z małych ptaszków. I jest tam taka pewna sekta protestancka, która nie potrafi tego jeść, nie potrafi też pić wina. Są skrępowani właśnie, że są poczęstowani taką wielką, wspaniałą ucztą. Są skrępowani właśnie przez taką swoją ascezę, nie chcą tego karnawału. I muszę powiedzieć, że moi studenci bardzo podobnie patrzyli na tą ascezę, ale już z innego punktu widzenia. Już nie reprezentują żadnej protestanckiej, ascetycznej wrażliwości, tylko wrażliwość wegańską. Ale tak samo obrzydzało ich to, że tam są te małe, piękne ptaszki jedzone, że są te żółwie. I mieli taki sam stosunek do wspaniałej uczty. Ja chciałbym do tego dorzucić taki historyczny przykład, bo to myślę, że w dużej dużej mierze jest pewna psychologia także z człowiekiem. Człowiek zawsze miał pragnienie do ascezy, do wyrzeczeń, do kontroli nad sobą, czego dowodem jest różne sporty, które uprawiamy, także wyczynowo, które wymagają od nas bardzo dużego wysiłku. Jeśli bierzemy chrześcijaństwo u zarania, to proszę zobaczyć, pierwsze 4 wieki to są wieki męczeństwa, bo to jest prześladowanie permanentne i tam nie potrzeba było jakichś większych wysiłków zewnętrznych, cielesnych, duchowych, ponieważ i tak było jedno wielkie zagrożenie, pierwsze 3 wieki przynajmniej, jedno wielkie zagrożenie, że ty za Chrystusa życie oddasz tak czy inaczej, jak cię nakryją. Kiedy się zrodziło życie ascetyczne, anachoretyzm? Kiedy się zrodziły praktyki umartwiające, pokutne i tak dalej? Wtedy, kiedy tego męczeństwa już nie było, bo był Kościół wolny, z edyktem mediolańskim, z Konstantynem i tak dalej, kiedy chrześcijaństwo prawie że stało się religią państwową i było uprzywilejowane w dużej mierze, mogło się świetnie rozwijać, ludzie sami wrócili do samoograniczeń. Zatęsknili za czymś, co by było więcej niż przeciętna, żeby coś temu Jezusowi oddać. I wydaje mi się, panie redaktorze, wracając tutaj do mojego kolegi, także, który zupełnie się z panem zgadzam w tej materii, my po prostu nie potrafimy tylko dać motywacji religijnej czynom, które i tak wykonujemy. Pościmy, zamartwiamy się, biczujemy swoje ciało tylko dzisiaj na palestrze, na ćwiczeniach. Natomiast nie dajemy temu świadomej i takiej dogłębnej motywacji religijnej. Robimy to jakby trochę z punktu widzenia religijnego na darmo, ale tylko wyłącznie z punktu widzenia religijnego, ponieważ nie dodajemy temu motywacji religijnej. Tak jak wszyscy cierpią, nawet ateiści cierpieć będą, jeżeli nie uwierzą w zbawczą moc cierpienia, czyli nie dadzą temu samemu cierpieniu, które przeżywają życiowemu, znaczenia religijnego, duchowego, teologicznego, to jest ono jakby z punktu widzenia duchowego zmarnowane. Ale czy musi być motywacja religijna? Ja niedawno natknąłem się na taki tekst w Guardianie. Był tam opis iluś sytuacji, które dotyczą współczesnych bankierów, finansistów, przedsiębiorców w krajach zachodnich, którzy przejęci katastrofą, jaka ma nadejść na ludzkość, związaną ze zmianami klimatycznymi, rzucają dobrze płatną pracę, właściwie odcinają się od tego stylu życia konsumpcyjnego, wybierają styl życia jakichś anachoretów, zupełnie ascetyczny, i poświęcają się jako wolontariusze walce o przeciwko zmianom klimatycznym. Jak przeczytałem te ich historie życiowe, to tak jakbym czytał właśnie... Żywoty świętych. Ale o tych ojców pustyni. Mhm. Właśnie z tego okresu, jak już prześladowanie minęło, powiedzmy 4-5 wiek, że oni też szli na pustynię, gnani jakimś wewnętrznym pragnieniem. Tak samo rzucali majątki, poświęcali się pewnej idei, tak? Czymś, co ich przekraczał. I czy tutaj nie mamy do czynienia z pewnym też, można powiedzieć, schematem religijnym, duchowym? Jeszcze dopowiem, tylko zaraz dam głos panu. I chcę tylko powiedzieć jedno, że dla mnie dzisiaj pozostanie w korpo, nie opuszczenie tego korpo i nie wyjście na pustynię, nie poświęcenie się dla wolontariatu, to jest wybór jednostek. Chcą tak zaeksperymentować rok, dwa, mają do tego święte prawo. Ale pozostanie w korpo i próba zmiany relacji ludzkiej w korpo, pozostanie świadomym chrześcijaninem religijnym, wyznawcą Jezusa, który jest świadkiem Jezusa, tam, gdzie jest, gdzie go życie postawiło, jest większym męczeństwem i większym wymaganiem niż zaistnienie na współczesnej pustyni świata. To znaczy odejście od tego, schowanie się, bo może to być pewnego rodzaju ucieczka. Ucieczka przed wyzwaniami, które stoją. I więc i tutaj mam pewien problem. My nie mamy uciekać w coś innego, nagle w egzotyczną duchowość i tak dalej, tylko my mamy podjąć wszystkie te wyzwania i zadania, jak nas uczy Kościół. Tu już jak teolog przemawiam, rzeczywiście nie tylko jako kulturoznawca, powiedzmy, czy medioznawca, ale jako teolog, no ale taka jest prawda religii chrześcijańskiej. My mamy podejmować tam, gdzie jesteśmy, nawet w kosmosie nasze zadania. Bycie w korpo jako asceza. Ja się teraz trochę zmartwiłem, bo odszedłem niedawno z pracy, czy ja tam nie powinien zostać, żeby właśnie świadczyć. Ale chociaż asceza z rodziną też jest duża. Wcale nie jest takie łatwe, żeby być z rodziną sam na sam przez długi Dokładnie. czas. Dokładnie. Ale wracam do tego, co, o czym mówi pan redaktor, to znaczy kwestia takiej religijnej czy duchowej aury współczesnych biznesmenów. Powiedziałbym więcej, to nie jest tylko aura, ale to jest taki apokaliptyczny, nie wiem, czy można powiedzieć szał, ale na pewno apokaliptyczna wizja, że oto zbliża się koniec świata. I teraz w obliczu końca świata próbujemy jakoś ten koniec świata zagospodarować, próbujemy budować jakieś sensowne życie. No i tak zawsze było, prawda? No ale to są zgłosił... tylko jednostki, mimo tak, wszystko. Ale wydaje mi się, że nie wiem, z Greta Thunberg, która jest właśnie taką współczesną świętą. Ale ojców tych pustyni też były jednostki, ale większość no, podzielała pewien z nimi wspólny światopogląd. Jak się patrzy na badania teraz, bodajże w Finlandii, tam większość Finów ma, boi się właśnie końca świata, boi się jakichś potężnych zmian klimatu, więc ten ta apokaliptyczna obawa, ona jest coraz silniej obecna i co ciekawe, ona jest obecna w tej niby kulturze sekularnej, a ona trochę znika z kościoła. Ten taki właśnie Maranata, wezwanie Maranata, oczekiwanie drugiego przyjścia Chrystusa z kościoła jakoś tak jest wymywane, a przechodzi, można powiedzieć, do kultury sekularnej, która bardzo czeka na ten koniec świata. Pytanie tylko, czy kultura sekularna dobrze rozumie tę Maranata, paruzję, przyjście i tak dalej, bo czasami mam wrażenia, i to jest pewien problem świata duchowego dzisiaj i świata w ogóle, że istnieje, szanowni panowie, transcendencja bez Boga. Istnieje dzisiaj religia bez Boga. Że nirwana, rozpłynięcie się jakiejś religii na bazie New Age'owskiej i tak dalej, to nie jest tak, że te religie nie przyjmują istnienia nadprzyrodzoności, transcendencji, a nawet jakiegoś bóstwa. Ale to jest zupełnie inna koncepcja niż nasza chrześcijańska, bo nasze bóstwo jest osobowe. Ono nas przemienia. Zaczyna od nas. Jaka jest podstawowa rola Ducha Świętego? Że bierze osobę w posiadanie i kształtuje ją w sobie właściwy sposób. A różnego rodzaju świeckie duchowości, które powstają, zaczynają wierzyć bardziej w fatum, w narzędzie, w instrument, w dobre sprzyjające warunki, w horoskopy, w układ słoneczny i tak dalej. Proszę zobaczyć, też jest pewnego rodzaju duchowość. Też jest jakiś heroizm pójścia inną drogą przeciwko tłumowi konsumpcjonizmu. Ale tam właśnie brakuje tej prawdziwej teologicznej, czy ja to nazywam dzisiaj na potrzeby chwili, religijnej motywacji. O taki rodzaj motywacji mi chodzi. I by może i przy tych pozorach, że z kościoła wyprowadzono wiele rzeczy i świat się zewnętrzny interesuje bardziej niż sam kościół pewnymi rzeczami, jest jeszcze jedno pytanie. Czy się tak samo interesuje i tak samo pojmuje te pojęcia? Na pewno nie, ale też jest jeszcze gorzej, bo tutaj ci biznesmeni, o których mówił pan redaktor, oni oczekują końca świata takiego fizycznego. Poprzez jakieś ocieplenie klimatu, powodzie, jakieś susze. Ale wydaje mi się, że w dzisiejszym świecie łatwiej nam mówić o takim końcu świata fizycznym, niż o takim końcu świata społecznym, kiedy się rozpadają więzi, kiedy właśnie jest coraz więcej chorób psychicznych, kiedy jest coraz więcej depresji, kiedy nie potrafimy budować więzi, o których też mówił ksiądz profesor, między sobą. Wtedy łatwiej nam powiedzieć, no dobrze, ale musimy zająć się planetą, musimy zająć się klimatem, bo nie potrafimy się zająć samymi sobą. Mam takiego znajomego studenta, który angażuje się w te takie ruchy ekologiczne i mówi, Michał, my tam wszyscy walczymy o tą planetę, wszyscy kochamy planetę, ale my siebie nie kochamy. Tam nie ma miłości między nami. I według mnie właśnie ta taka apokalipsa fizyczna, ona nam tylko przesłania taką prawdziwą apokalipsę, która jest między nami, która już dawno się zdarzyła. I łatwiej nam naprawdę rzucić się, tak jak u Herberta, w jakąś szaleńczą ochronę kotów, niż w jakieś pogłębione konwersacje, miłość do żony, do męża, spokój. Więc tutaj ta apokalipsa, przed którą chronią się ci biznesmeni, to ona już dawno nadeszła i to nie jest ta apokalipsa, o której oni myślą. Doskonale się z panem. Właśnie pan powiedział wszystko, co trzeba było powiedzieć. Ja mogę tylko tutaj jeszcze dalej pogłębiać ten problem. No właśnie, jeśli idziemy tutaj i nazwać go tak trochę bardziej naukowo, antropocentryzm i biocentryzm. Kościół przez całe wieki, od zarania, od Księgi Rodzaju, przecież wiedział, że wszystko, co Bóg stworzył, było dobre. I to jest nagle, ktoś dzisiaj odkrył, że Kościół nie kocha zwierząt, roślinności, ekologii i tak dalej. Próbuje się wmówić niektórym, że tego nie zauważają. Oczywiście mogą to niestrawnie wypowiadać, albo nie do końca precyzyjnie nazywać, ale przecież Kościół zawsze szczegół kosmosu całego, jako dzieła Pana Boga, i ta ekologia jest w najgłębszych pokładach teologii. Najgłębszych. Aż czasami się zastanawiam, co ja mam bronić, jak to jest wewnątrz systemu. Ale się okazuje, że oczywista oczywistość nie zawsze jest oczywista, więc trzeba tego bronić. Natomiast antropocentryzm, ale my podchodzimy do tego wszystkiego z punktu widzenia Kościoła przez człowieka, dla człowieka i przez człowieka. W tej hierarchii wartości, że jednak człowiek w tym wszystkim jest najważniejszy. Natomiast biocentryzm, czyli to wszystkie te ruchy takie właśnie ekologiczne i tak dalej, one słusznie bronią praw zwierząt, roślin, świata, ocalenia planety. Jestem absolutnie sercem i duszą z nimi. Robią kawał dobrej roboty. Tylko tu się rozmijamy niekiedy w czym. Oni nie biorą człowieka jako głównego celu, może zabezpieczenia tego ładu i tak dalej, bo niekoniecznie jest on na pierwszym miejscu, nie? I tu ewentualnie takie są tutaj różnice, i które powodują, że ma się niekiedy wrażenie, że troska o dwutlenek węgla, czy o los jakichś zwierząt, czy roślin, bywa momentami tak przesadnie w narracji uwypuklona, że to, co powiedział tutaj pan Łukasz, aż się zastanawiamy, czy to nie jest ważniejsze niż życie człowieka, relacje ludzkie, miłość do siebie, to, co jest bazą i podstawą, bo człowiek w tym wszystkim jest jakby na końcu tego klucza. Ale chciałbym jeszcze wrócić do tego obrazu Petera Bruegla, walka postu z karnawałem, bo można powiedzieć, że ta walka jest tak naprawdę konfrontacją dwóch antropologii, i tutaj można się odwołać do prac dwóch myślicieli. Z jednej strony Huizinga przedstawia tą wizję człowieka jako homo ludens, i nieprzypadkowo podtytuł jego książki Homo ludens brzmi Zabawa jako źródło kultury, a z drugiej strony Mircea Eliade homo religiosus. U niego to religia jest źródłem kultury, bo nieprzypadkowo kultura obudowuje się wokół kultu, i tak naprawdę chodzi o to, że mamy zderzenie dwóch różnych wizji antropologicznych, i w centrum jednej jest ten homo ludens, czyli zabawa, w centrum drugiej homo religiosus, czyli religia. I czy dzisiaj ta pierwsza wizja antropologiczna nie zdominowała naszej kultury? Ja zawsze się obawiam takich przeciwstawień, że właśnie dwie antropologie, bo zawsze szukam jakiegoś trzeciego miejsca. I wydaje mi się, że zarówno jedna antropologia takiego zupełnego wycofania się, wycofanie naszych pragnień, wycofanie naszych pożądań, jakoś udęczenie naszego ciała, ma wiele wspólnego z tą drugą antropologią, która polega właśnie na wzmożeniu pragnień naszego ciała, na takim budowaniu kultury, można powiedzieć, wokół przyjemności cielesnych. I one mają jedną rzecz wspólną, to znaczy właśnie skupienie na ciele. Że to ciało staje się jakimś takim obiektem naszych technologii. To mogą być technologie wyzwolicielskie, albo to technologie takie represyjne. Ale chrześcijaństwo w mojej wizji, zresztą się boję przy teologu mówić, jest czymś, co wykracza poza taką dychotomię. Zresztą też tutaj ksiądz o tym mówił, że raczej chrześcijaństwo jest właśnie z jednej strony afirmacją ciała, ale nie po to, żeby pójść za wszystkimi naszymi pragnieniami, pożądaniami, które jest dużo, ale po to, żeby ukierunkować je na coś, co jest wyższe, czyli właśnie na relacje z innymi ludźmi, na samym końcu na relacje z Bogiem, ale też z naturą, ale też z samym sobą. Więc chrześcijaństwo łączy te dwa elementy, i kultura chrześcijańska właśnie, i tutaj się zgadzam w całej rozciągłości, właśnie ona wtedy się rozpada, kiedy myślimy, że karnawał walczy z postem. Właśnie można powiedzieć, że jakby nie było postu, to ja bym się nie potrafił bawić, nie? Jakby nie było zabawy, to ja bym nie wiedział, czym jest post. Więc te dwie rzeczy muszę ze sobą współgrać. Jak by nam smakowały pączki w tłusty czwartek, gdyby nie fakt, że jest post, których tych pączków jeść nie będziemy. Tak. One nam tak bardzo smakują tylko dlatego w tym jednym dniu w roku, Tak. Że to, co pan Łukasz tutaj mówi, jest to zestawienie. Ale ja bym też chciał jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Kościół bardzo wiele wieków nie umiał się uporać z dualizmem. Najpierw platońskim, a potem kartezjańskim. I to do dzisiaj jeszcze absolutnie wypływa także w teologii i filozofii chrześcijańskiej. Grzeszne ciało, święta dusza. To jest absolutny dualizm. I ten dualizm się świetnie nakłada na walkę karnawału z postem. Bo człowiek jest jakby rozdarty. Tu ma grzeszne ciało, a tu ma świętą duszę. To ciało trzeba opanowywać, biczować, ujarzmiać, no, nie pozwolić mu się rozwiązać za bardzo, bo dusza z tego powodu będzie cierpieć. No bo ciało jest więzienią duszy, mówi Platon. I poszli, jeżeli w takiej koncepcji będziemy dalej szli, to wojna się ma dobrze. Ma się świetnie i będzie się miała świetna wojna postu z karnawałem. Natomiast chcę zauważyć, panowie, że dawno, no stosunkowo dawno żeśmy zrezygnowali z takiej narracji w teologii, chrześcijańskiej filozofii. Dualizm jednak został pokonany i dzisiaj my mamy zjednoczeniową koncepcję antropologiczną. Ciało i dusza. To jest jedno, bo ciało bez duszy to jest po prostu trup. To nie jest już człowiek. Człowiek jest wtedy człowiekiem, kiedy ma i ciało, i duszę. I w tym aspekcie rozdzieranie tych dwóch rzeczywistości nie ma sensu. A więc homo ludens jest naturalnym sprzymierzeńcem homo religiosus. Homo religiosus też potrzebuje być czasami homo ludens. Czyli sobą. W Polsce. Czyli sobą. Tylko, do tańca i do różańca, tylko że oczywiście, dokładnie, do tańca, że tylko w właściwych proporcjach i mierze. A że nie, ponieważ ludzie od zarania, czyli od grzechu pierwotnego, nie potrafią ten miary utrafić, być może zwyciężył w pewnym momencie w raju przy Adamie i Ewie za bardzo homo ludens nad homo religiosus, panie redaktorze, i dlatego mieliśmy problem i dalej mamy problem. To prawda. Ale nie brnijmy w dualizm, który pokonaliśmy, czy który chcemy pokonywać, bo człowiek jest jednością. Jest jednością ciała i duszy. Chciałbym się odwołać do piosenki, którą ułożył Jacek Kaczmarski 30 lat temu, Wojna postu z karnawałem. I u niego ta wizja nie jest taka dualistyczna. On tam w refrenie śpiewa: oszalało miasto całe, nie wie starzec ni wyrostek, czy to post jest karnawałem, czy karnawał postem. I tutaj nie mamy tej wojny, ale jednocześnie jest takie zmieszanie, że właściwie mamy kompletną dezorientację. No ja dziękuję za tę podpowiedź do następnej warstwy dyskusyjnej, bo to jest świetna idea, którą tu nam pan redaktor zaproponował. Bo problem moim zdaniem nie jest w tym, że wojnie karnawał z postem. Problem jest w tych braku granic, w tym przejściu, o którym też pan Łukasz mówił. Z jednego świata do drugiego, niekontrolowaniu, w nieumiejętności, jak na konsumeryzm przystało, umiejętności wyboru, bo wybór mamy ogromny, przerażająco duży i wolności mamy coraz więcej, tylko my nie umiemy się tym posługiwać, nie wiemy w jakim kluczu zastosować. Więc nieumiejętność wyborów dzisiaj jest największym problemem człowieka. Z tego supermarketu kulturowego, a także religijnego, który jest tak obficie podawany człowiekowi, on się musi nauczyć wybierać, bo nie jest w stanie wszystkiego przetrawić, darujcie to słowo. Także i duchowo, i religijnie nie jest w stanie, bo jest tylko człowiekiem, więc człowiek współczesny musi mieć jakieś znaki, klucze i wartości. Oj, dochodzimy do rzeczy, do wartości, dzięki którym będzie umiał właściwie wybierać. Dodam jedną rzecz, że to zmieszanie, tutaj Kaczmarski oczywiście jest profetą, nie tylko zresztą w tym utworze, ale to zmieszanie jest czymś właściwym dla współczesnej kultury, bo jak pomyślimy o takich ważnych zjawiskach współczesnych, jak na przykład ruch Me Too, no to on przechodzi dokładnie właśnie od karnawału, gdzie wszystko można, gdzie w ogóle nie ma żadnych granic, wszystko jest możliwe, taki panseksualizm, do tego, że przechodzimy do totalnej ascezy. Czyli właśnie tego, że stosunki między mężczyznami a kobietami z takiego właśnie pomieszania, poplątania, stają się stosunkami właśnie zimnymi i naznaczonymi bardzo dużą podejrzliwością. I tutaj jest taka niestanna oscylacja między takimi, niby wydawałoby się, skrajnościami, czyli przejście od absolutnego wyzwolenia do absolutnej ascezy. Tak samo można spojrzeć na ten taki, co robi taki panseksualizm, nie wiem, z przyjaźniami między mężczyznami, że teraz właściwie mężczyźni już nie mogą się do siebie przytulić, no bo każdy będzie myślał, że włączy ich jakiś romantyczny związek. Ale właśnie i bym powiedział, że ten taki karnawał, który jest gdzieś tam uprawiany przez nas podskórnie, on sprawia, że musimy się oficjalnie zachowywać bardzo, bardzo ascetycznie. A nikt nie zadaje pytania, a gdzie to jest miłość? Gdzie ludzie mogą tworzyć prawdziwe relacje? Dlaczego cały czas musimy oscylować między tym karnawałem a ascezą? Czemu nie możemy się po prostu szanować? Czemu nie możemy się kochać? Czemu nie możemy się przyjaźnić? Wydaje mi się, że to jest właśnie związane z tym takim karnawałem, który jest, rozlał się poza ramy karnawału i z drugiej strony asceza, która też nie ma ram i one się przeplatają nawzajem, wzmacniając, także już nie ma miejsca na jakieś takie normalne, piękne życie, które jest życiem właśnie dramatycznym, nie tylko karnawałem, nie tylko ascezą, tylko właśnie jakimś rozpięciem, napięciem między nimi, ale też nie oscylacją, nie takim przeskakiwaniem między jednym a drugim. Pismo Święte mówi, że jest czas rodzenia i czas umierania. Jest czas radości i czas smutku. Kiedyś taki przykład właśnie z Jezusem związany, przyszli do Niego ludzie i z zarzutem, dlaczego Twoi uczniowie nie poszczą, kiedy my już pościmy, bo tam było żydowskie święto, czy coś w tym rodzaju, nie? A Twoi uczniowie... I wtedy co Pan Jezus odpowiada? Pan Jezus odpowiada, a dlaczego mają pościć? Dopóki Pan Młody jest z nimi, mówił tu o sobie, nie? To dlatego jeszcze nie poszczą. Cieszą, radują się. Dla nich nie ma teraz czasu ascezy, czasu umartwienia. Tak. Ponieważ Pan jest z nimi. Jak braknie Pana Młodego, przyjdzie czas. Przyjdzie czas na to drugie, na tą ascezę. Wydaje mi się, ten przykład ewangeliczny też świetny, żeby umieć z tych dwóch rzeczywistości wyjść ocalonym. To znaczy, nie infantylnie rzucić się w radość życia, a więc uciecha karnawału i życie jak rozrywka, życie jak cytryna, którą wycisnę do herbaty, ile się da, potraktowanie konsumerycznie całego życia, co jest błędem i co przynosi oczywiście tylko jakąś porażkę duchową. Z jednej strony, ale z drugiej strony w równej mierze obawiałbym się, panowie, fałszywych ascetyzmów, fałszywych sekt dzisiaj, ugrupowań, mody, które panują i które są także i medialnymi i tak dalej, w których to ucieka się w jakąś świecką rzeczywistość ascetyzmu, który ascetyzmem prawdziwym nie jest, który jest bardziej ucieczką, który jest wrogi światu, który jest wizją apokalipsy, zagrożenia, lęku, przede wszystkim lęków i obaw, jakie ludzie mają w stosunku do siebie, do nieumiejętności zbudowania relacji, rodziny i tak dalej. I to jest ucieczka w świat, który pozornie wydaje się, przepraszam, już kończę, który się pozornie wydaje jakimś rozwiązaniem, ale on rozwiązaniem nie jest. On kreuje kolejne niebezpieczeństwo. A czy nie jest tak, że ta asceza trochę wyparowała z Kościoła? Bo czytałem takie wyniki badań robionych na Zachodzie. Jak padało hasło post, to pierwsze skojarzenie, no to był islam, ramadan, że jak post, no to musi być muzułmański. Jak asceza, no to buddyjska, mnisi buddyjscy. I w ogóle jakby te znaczenia nie są kojarzone z chrześcijaństwem, że jakby chrześcijaństwo, nie wiem, czy się wyrzekło tego, czy abdykowało z tej sfery, a inne religie są jak najbardziej kojarzone. Panie redaktorze, nie wycofując się ani co do joty z tego, co powiedzieliśmy do tej pory, przynajmniej ja powiedziałem, w jakimś sensie też przyznam panu rację w tej materii, bo one nie są przeciwstawne. Poniekąd, przy całym szacunku do tego, że powinno istnieć jedno i drugie, homo ludas i homo religiosus, i karnawał, i post, ma pan rację w jakimś sensie, że współczesny człowiek, a może i współczesny Kościół, trochę za szybko pozbawił się tych narzędzi, które są bardziej ascetyczne, bardziej ograniczające jego wolność, jego kreatywność taką wybujałą i tak dalej, żebyśmy może zrezygnowali z pewnych nastrojów wewnętrznej duchowości, którą nazywano ascetyką, żeśmy to za szybko z tego zrezygnowali, czyli pozwoliliśmy przede wszystkim z tego mistagogicznego charakteru, choćby liturgii, świata, życia wewnętrznego, przejść jakiś nieuzasadniony aktywizm, nie? Czyli kontemplacją, medytacją, zaczyna tego brakować, medytacji, kontemplacji, ale jest za to akcja, jest działanie. My musimy uratować cały świat, my musimy zbawić, dać głodnym pokarm, musimy być wolontariuszami, musimy planetę uratować. zapominając czasami tu, tylko w jakichś proporcjach o tym, o czym pan mówi, że człowieku, lekarzu, ulecz samego siebie. Spróbuj najpierw nad sobą zapanować. Znajdź diagnozę dla samego siebie, bo może jesteś kłębkiem nerwów i tak samo potrzebujesz ocalenia, jak cała nasza planeta. I w tym znaczeniu przyznałbym też panu rację, ja też tak dostrzegam, że trochę za bardzo podryfowaliśmy takim łatwym, gładkim tłumaczeniu, wytłumaczeniu wszystkiego, a może po prostu trzeba więcej kontemplacji, modlitwy, ciszy, milczenia w sobie, a także umartwienia, a także wewnętrznego postu. Tylko, że też, żebyśmy też nie stracili przy tym, po co to robimy. I tutaj tak, ksiądz powiedział jedno ważne słowo, radość. I zarówno karnawał, jak i karnawał, który daje przyjemność, a nie daje radości. I też dość kultywowałą przyjemność. Jak i asceza, ona też może dać przyjemność, ale nie dają radości. I dopiero to połączenie daje radość. I wydaje mi się, że to, co powinien robić Kościół, to raczej pokazywać pokój i radość w tym niepokoju i zalewie przyjemności, a z drugiej strony jakiejś rozpaczy, który jest w świecie. I dlatego to też tak jakoś bardzo, bardzo nie rozpaczam nad tym, że islam bierze sobie posty albo hinduizm ascezę, bo w chrześcijaństwie w centrum właśnie nie jest asceza ani post, tylko w centrum jest człowiek i jego radość. I korzystamy właśnie z wielu instrumentów do tego, żeby człowiek mógł odnaleźć tą radość. Ale to post jest dla człowieka, nie? To szabat jest dla człowieka. A to zdecydowanie tak oczywiście. To jest dla nas wszystko, nie? I czasami wydaje mi się, że też i to też jest nieprzypadkowo, że to mówią angielscy czy brytyjscy respondenci, że oni szukają w tej swojej takiej rozpasanej kulturze czegoś, co jest dla nich kontrą dla tej kultury. I właśnie szukają znowu na bardzo takim podstawowym poziomie przeciwności, przeciwstawieństwa. Czyli my tutaj możemy robić wszystko, jest rozpasany konsumpcjonizm, a tam to mają ascezę. Ale cały czas to jest ta sama oscylacja. Przechodzimy między ascezą a konsumpcjonizmem, nigdy nie zastanawiając się, ale po co my to cholerę robimy, nie? Po co to jest? Czujemy, że te instrumenty, z których korzystamy, nie działają, no bo czujemy ten cały czas niepokój w sercu. Ale nie zadajmy najważniejszego pytania, po co to wszystko robimy. I rzeczywiście ja się nigdy specjalnie nie wzruszam tym, kiedy widzę, że islam prezentuje się zewnętrznie jako bardziej ascetyczny albo buddyzm, bo ludzie uciekają do jogi, do medytacji, albo też uciekają w takie zewnętrzne pokazy, objawy swojego ascetyzmu. To nie jest sztuka wielka, jest łatwiej uciec coś zewnętrznego, wystawić na okach publicznych nawet dywanik, zacząć się modlić, czy tam na swój sposób wychwalać swojego Boga. Natomiast myślę, że zdecydowanie trudniej niekiedy jest to, o czym mówi nas chrześcijaństwo, wziąć swój krzyż i naśladować Jezusa. Czy to jest korporacja, czy to jest świat rodziny, czy relacji międzyludzkich, czy ciężkiej charówy, potu czoła, żeby zapewnić byt swoim dzieciom, czy to jest uprawianie sztuki, bycie mistrzem świata w sporcie, redaktorem naczelnym albo i nienaczelnym, ale redaktorem. Wszędzie jest to samo wyzwanie, nie zewnętrzne, nie udawane. Nie groby pobielane, które tępił Jezus, tylko właśnie asceza wewnętrzna, czyli prawdziwa duchowość. I tu pan ma rację. Prawdziwa duchowość będzie źródłem prawdziwej radości. Brakło tylko jednego słówka, a to wszystko, które koronuje. Chrześcijaństwo jest tą religią, która ma wzbudzać w ludziach jeszcze nadzieję. Zwłaszcza we współczesnym świecie, a nadzieja się bierze z dobrze przeżywanego swojego życia, świadomości, dokąd zmierzam, z motywacji, jaką mam, z poczucia łaski Boga, który mnie oświeca i do którego tęsknię, marzę i wędruję, a nie do tego, że odprawiam nabożeństwo dla nabożeństwa, klepię pacierz dla pacierza, rozstawiam dywanik dla dywaniku i uprawiam ascezę cielesną jakąś, ale która nie ma tego związku z czym, z rozwijaniem prawdziwego człowieczeństwa. Bo człowiek świętymi, doskonałymi bądźcie, nie oznacza 600 godzin modlitwy, to jest tylko i wyłącznie środkiem, nie zapominajmy, to jest tylko i wyłącznie środek do celu, a celem jest zbawienie człowieka w Jezusie Chrystusie. I teraz na to trzeba zwrócić uwagę, co się skłoży na to, że będziemy zbawieni, czy dywaniki, czy ascezy, czy takie, czy nie inne pobożnościowe akty, które mogą nas wprost przeciwnie niekiedy oddalać od Boga i nie prowadzić do tego zjednoczenia z Jezusem jako podstawowa rzecz w chrześcijaństwie. A więc zbawienie w Jezusie jest najważniejsze. najważniejsze. Jakimi środkami to osiągniemy, to jest już inna sprawa. Ale tu rzeczywiście pod pozorami, że islam czy buddyzm wydają się dzisiaj atrakcyjniejsze dla niektórych ludzi. No to widać, bo ludzie odchodzą w te religie, nawet chrześcijanie, katolicy odchodzą w tamtym kierunku. To jest też pewnego rodzaju uda. Nie zabieram im jakby autentyczności ich wyborów i tak dalej, ale wydaje mi się, że ciągle szukają czegoś, nie wiem, czy znajdują. A czy nie jest tak, że właśnie Kościół zaniedbał ten obszar aktywności czy kontemplatywności, skoro oni nie znajdują tego w chrześcijaństwie i udają się w inne te obszary? Myślę, że taka mądrość duszpasterska wymagałaby pewno zrobienia, rozeznania rynku i powodów, dla których ludzie opuszczają Kościół, ale no, tego typu badanie zawsze ma takie niebezpieczeństwo w sobie, no, że zaczniemy patrzeć na chrześcijaństwo jako jedną z religii, która walczy na jakimś rynku. A wydaje mi się, że to, co Kościół zaniedbuje, to jest raczej przekonanie o tym, że mają wielką, wspaniałą prawdę do pokazania ludziom. Nie jest to jedna religia z wielu, tylko to jest religia, która tej prawdy, no, nie chcę powiedzieć ma najwięcej, ale ma tą prawdę najpiękniejszą. To jest właśnie prawda miłości, to też jest prawda nadziei, prawda wiary, prawda relacji, prawda sensu. I póki Kościół nie będzie mówił wprost, że właśnie czym jest ta prawda, że to też jest na samym końcu prawda Chrystusa, którego odkrywa się w swoim sercu, przyjaciela, który może dać nam ten pokój, to właściwie te wszystkie takie sztuczki, tutaj dodamy trochę ascezy, tutaj dodamy, nie wiem, trochę zabawy, tutaj będziemy mieli bardziej atrakcyjne kazanie, to one wszystkie będą jakoś zaciemniały ten taki prawdziwy obraz. Mi trochę brakuje czasami właśnie w chrześcijaństwie takiej odwagi. Może też dlatego, że też przez wiele lat byłem poza Kościołem i też dochodziłem przez ludzi dopiero do chrześcijaństwa, których podziwiałem. I oni mieli w sobie taką odwagę. Pokazywali właśnie mi przyjaźń, czym jest prawdziwa przyjaźń, czym jest prawdziwa miłość. A jakby mi pokazali, czym jest prawdziwa asceza, to nie wiem, czym się skusił. I niech mówię, jak to byłoby dla mnie, jakby to miało mnie przekonywać do chrześcijaństwa, to myślę, że to nie jest to. To mam ostatnio taką okazję rozmowy z jedną bardzo mądrą osobą i ona mówi, że na kimś, kto jest głodny i niewyspany, Duch Święty nie siada. Więc do mnie to też przekonuje, że... Gracia subponit naturam, tak się kiedyś miał, czyli łaska Boga buduje na naturze. To było to słynne powiedzenie tomistyczne. Ono jest ciągle aktualne, ale ja bym powiedział tak. Pyta pan redaktor, czyżeśmy nie zaniedbali. No pewnie, żeśmy zaniedbali. Bardzo wiele rzeczy żeśmy przekręcili, zaniedbali. Chciałem tutaj obronić trochę. No właśnie, ale nie, ale w jakiej warstwie? W warstwie Kościoła ludzkiego. Tam, gdzie jest człowiek, tam jest błąd, tam jest grzech, tam jest niedoskonałość. Człowiek Kościół też jest ludzki. Pamiętajmy, bo jest ten instytucjonalny jest ludzki. Ten, który widzimy, reprezentujemy, jest ludzki, ale Kościół jako taki całość jest Boży. Nie nasz. Nie myśmy to wymyślili i nie my jesteśmy w stanie dać motywacji temu Kościołowi większej, a na pewno już łaski i tak dalej. Ja ciągle wierzę, że jest możliwe, dlatego że Bóg jest, Chrystus jest głową Kościoła i w Nim tutaj jesteśmy z wszystkimi także grzechami i błędami. Ciągle możemy powrócić, zawrócić, zmienić kurs. Powiedzieć, że pewne rzeczy żeśmy źle rozegrali. I dlatego słowo nawrócenie, które pasuje do dzisiejszego dnia i postu w ogóle, to jest najczęściej powtarzane w Kościele słowo, ale naprawdę to nie jest banał, to nie jest leitmotiv. Nawrócenie jest dynamicznym, istotnym, każdorazowym akcją Kościoła. Kościół jest ciągle w nawróceniu, trwa z tego powodu, że ludzie potrafią wiele na nas zrabiać. Także ludzie Kościoła, nie bójmy się tego powiedzieć, bo są słabi, bo są grzeszni, bo źle wybierają. Ale ja to czuję tą asystencję Ducha Świętego i wiarę w to, że no, bramy piekielnego nie przemogą. To wiemy, to powiedział Jezus. Kościoła tego duchowego nic nie przemoże. My jeszcze pewnie nie jedną rzecz zawalimy i źle zrobimy, tylko nadzieja jest w Chrystusie, a nie w nas. A czy właśnie z tym, o czym ksiądz mówi, nie jest związany fakt, że kiedyś, no jeszcze całkiem niedawno, powiedzmy 20-30 lat temu, kiedy księża posypywali głowę popiołem ludziom, to przeważnie mówili: prochem jesteś i w proch się obrócisz. A dzisiaj w ogóle już tej sentencji prawie nie da się usłyszeć, tylko słyszy się: nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. To w większości... Czyżbym wiedział, że pan redaktor zada takie pytanie? Ja dzisiaj sam siebie nie poznawałem. kościele wieczorem pospiewałem ten tłum ludzi niedawno głową i postanowiłem, że dzisiaj na przemian użyję jednego i drugiego sformułowania. Proszę mi wierzyć, nie wiem, czy to była asystencja Ducha Świętego. Mówiłem to przemiennie. Prochem jesteś i w proch się obrócisz. I mówiłem także, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Zwyczajnie zawsze mówię to drugie, nawracajcie się. Dzisiaj mówiłem naprzemiennie, po kilka osób tak, kilka tak. Jedno i drugą jest prawdą. Prawdą jest to, że jesteśmy prochem, wyszliśmy z prochu, z nicości, od Boga i do Niego wrócimy także poprzez ten proch ziemi, śmierci naszej, umierania, ale i zmartwychwstania. Ten proch stanie się kiedyś znowu ciałem z Jezusem Chrystusem. Ale prawdą jest też to, że nawracajcie się przede wszystkim, wierzcie w Ewangelię. Jedno, to już jest tu gra na pięć słownych wrażliwości pewnej estetycznej, literackiej w powiedzeniu, ale tak naprawdę schodzi się to w jedną prawdę. To jedno i drugie powiedzenie. W jedno, w dzisiejszym dniu schodzi się to i dlatego też w liturgii Kościoła, zauważcie, panowie, jest jedna i druga możliwość. To nie jest tak, że ja wymyśliłem dzisiaj stary rytm łaciński. Nie, Kościół dopuszcza i jedno i drugie. Czyli można powiedzieć, że i post, i karnawał, i że jest między nimi napięcie, ale nie musi być wojny na śmierć i życie, albo takiego wymieszania, jak w piosence Jacka Kaczmarskiego. Bardzo dziękuję panom za wizytę w studiu i za tą rozmowę. Przypomnę, że moimi dzisiejszymi gośćmi byli ksiądz profesor Witold Kawecki, teolog kultury z UKSW. Bardzo dziękuję, dobranoc. Oraz doktor habilitowany Michał Uczewski, socjolog, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję bardzo. Audycję prowadził dla państwa Grzegorz Górny. Słyszymy się za dwa tygodnie. Pozdrawiam serdecznie. Dobranoc. Zapraszamy do reklamy. Marian,